Вона не вірила і не принципово, скільки їй вже у дорослому віці не талдичили про Бога, вона сприймала це не більш як слова. Вона навіть не намагалася проникнути у саморозуміння віри, бо воно у неї було відсутнє у дитинстві, юності. Інтелігентські балачки вона приймала на рівні розмов за склянкою гарного вина. Вона дослухалась до своїх передчуттів. Вона переконувалась, що світ уперто схиляє в її бік, і якщо не капітулює, то лише тому, що так треба. Далі Ілона відмахувалася від пропеченої пустки. Їй згадувався, вірніше, вона ловила відлуння того настрою, коли ковтала упаковками транквілізатори, поглинала шоколад, слухала сльозливі романси, перелистуючи по 10 разів на день домашній, тобто сімейний альбом. Цього вона теж не хотіла. Ані м'яких капців, ані чоловіка з водянистими очима та зачіскою полубокс. Вона була впевнена, що народжена для іншого, і це невідоме інше тримає в своїх руках, до часу мандруючи чужими стежками. І те, що відбулося той день, захопило її вже не так несподіванкою, як додало впевненості у своїй вибраності. Хтось із сім'ї запросив дизайнера, але не вона. Ілона не хотіла, щоб у її світ влазила чиясь рука. Напевне, страшачись, що це злякає її гостей з нового минулого. Але так трапилось, що гості з минулого, теперішнього і майбутнього прийшли без виклику. Люди не люблять складних комбінацій, це вона знала. Та коли до просторого холу, що нагадував мініатюрний Женевський вокзал, зайшла Єва, вона мимоволі повторила той жест, що і у задрипаному соснівському універмазі. Цього разу вона не так швидко прийшла до тями, дивлячись своїм нерухомим яшмовим поглядом, як купаючись у теплому листопадовому сонці, що медовими потоками лилося крізь скляні вітражі, поволі погойдуючи зовсім вульгарно для красивого, наче виліпленого тіла, ішла та, на яку вона, Ілона, чекала. Люди передбачають простоту події, але життя вибудовує надто складну схему у їхніх головах, доки вона не випрямиться, не загуде однією натягнутою струною, що недавно була пружиною. І ця срібна, тремтяча струна прошиє їхнє життя, змінить на краще. Так видається у дурості оманливого людського кошмару, маячні, а насправді усе так просто. Вона йшла, та, на яку чекали. Каштанове до міді волосся, завите від природи в тугі кільця, а потім невидимою рукою розпущене, тремтіло тугими джгутами, билися об плечі, затягнуті у модний светр. Вся постава, наче умисне зліплена, тонка талія, пропорційний округлий зад у білих штанях, підкочених до колін. Правильний овал обличчя, велетенські сині очі з темними віями, широкими, мов крильця метелика. Округлість грудей, невеликих і немалих, плавно ховались під вовною, але угадувалась чітка ліпка, чіткий малюнок. Ця дівчина несла якийсь невідомий світлий праздник. Вона до болю жіноча, принаймні, з першого погляду, так видалося всім, навіть Ілоні, що сиділа на плетеному китайському стільці під червоною стіною вітража. Вона не встала, не йшла на зустріч, а продовжувала пропікати відстань між собою та Євою нерухомим зміїним поглядом. Легко, здавалося, безтурботно, трохи зацікавлено ковтаючи розбавлені віскі, щоб позбутись нудотного настрою, легкого нежиттю, недокучливої думки про дизайнера, якого запросила сім'я. Здавалося, нічого її більше не хвилює і не передвіщає чогось іншого. Вона, напевне, знала, що це дизайнер, але не подавала виду. Борис зійшов із мармурових східців, трохи відсапуючись, пітніючи від вчорашнього.